אני ליד הבר, עושה מה שבא לי, כי אני ברבר. אני חי בלילה, חי בלי דאגות, אני אוהב לחיות וגם לבלות. מכולם אומרים שאני לא רציני, זה מה שיש, זה מה שאני. מכולם אומרים שאני לא רציני, זה מה שיש, זה מה שאני. אני חי בלילה עם כל השיכורים, מושב לי על הבר, נהנה מהחיים. אני המלך של כל העיר, כל גבר שתשאל אותי מכיר. אני חי בלילה עם כל השיכורים, מושב לי על הבר, נהנה מהחיים. אני המלך של כל העיר, כל גבר שתשאל אותי מכיר, אותי מכיר. נשים רבות, אני לא מאמין בכל האהבות. כל אישה שרק ארצה תהיה אצלי מיד, אין לי חברים, אני תמיד לבד. וכולם אומרים שאני לא רציני, זה מה שיש, זה מה שאני. וכולם אומרים שאני לא רציני, זה מה שיש, זה מה שאני. אני חי בלילה עם כל השיכורים, מושב לי על הבר, נהנה מהחיים. אני המלך של כל העיר, כל גבר שתשאל אותי מכיר. אני חי בלילה עם כל השיכורים, מושב לי על הבר, נהנה מהחיים.